mune wa tahsabunahu ngeen japp ne bi ngeen di wax yoyu di diffuser le rumeur bi ngeen japp ne lolou hayina lu wess la wa huwa te deug deug lolou ngeen don def di diffuser la fausse nouvelle mune xam ngeen ne les fausses nouvelles lolou xam ngeen ne wa huwa te lolou indallahi fa bur yalla alim lu mag nogo ya subhanallah moto ay gis na ko ci journal bi ça ne veut rien dire wax nañ ko ci télé bi ça ne veut rien dire l'information dañuy sét yon s'informe pas pour s'informer mbir mi da ngay xol est ce que man li nga xamné mom la bëgg xam li xew ci adina bi li xew sama rew est ce que deuguer na est ce que wër na lool mo ci am solo waye du ne rek man dal netali nañ ko je netali ko ñepp lool ku ko yaga def bo tuubul yow ñi nga amal ak ñepp buñ la fayo bur yalla dina la mbugal mu tar motax mu ne gi def lool watax sa bono wo ñen japp ne lool ñen di def di diviser yoyu hayina lu woyof la wa huwa ta deug indallahi fa bur yalla azimul lu magala de mu ne walawla ana lan mo xere won il samitumuhu ba ngeen degge histoire bi ñu koy netali qultum ngeen wax ma yakunu lana ñun ze waruñu annata kallama bi hada ñuy discuter di wax di palabre di am ben xalat bi hada di waxtane bi hada ci histoire bi subhanaka wonan bak nañ la yow borom bi mom mi nga xamantene sorel na ab yonenta way soxnam di nek ci yi nga xamne ay yusufi yi de subhanaka hada li ngenn buhtanun aw dur azimun gu mag ya li nak mom la julit bu nek war di def moy ne yi bu amé lepp lo xamantene comme nima ko waxe duñ deñ di ko répéter luy yak digënté mo xam ci ay nit mo xam ci ay askan mo xam ñu naan politi doola wala yu mel non wala ñu naan ay les noirs et les blancs yu mel non ak yoyu diiw neena yu mel nonu wala xarit diiw seen andando diiw neena wala diiw ci benen daayira bokku man bokku ma fof neena wala benen association islamiste mi club bokku man waxuma lolu neena yoyu yeb ak sa bir keur sa jabar neena sa wujju bi neela saw sama asa awo bi neena wala ay sa frère bi neela man sama benen frère bi neena say ay wala yoyep teyal way yow teyal la wax walaw la samitumuhu budelu yak deugante la lo xamne lu ñaaw la luñu tek ci dor julit boko degge lan ngay wax lan mo téré won ngeen ma ngeen degge yeen ak moy hadithatul ifkek yi ñew ba ci yeen ñep du ngeen ne ma yakunu lana ñun de man da li duma ci wax non passons à autre chose sinon man ma jog dem man duma fi nek di wax ci yo xamantene xawma ci dara ma yakunu lana to lol nak amul ñu nan oustaz diw la war wala diw moy topato yefu diine mom la war deet ñepp la war le musulman lambda xam ki xamul dara ki xam ak ki nan wali yu lak ay talibem ñoom ñepp la war amul nga tok ci kanamu talibi wala ngay wax lo xamantene ni du nor talibe bu am fulla na jog dem ndax bu ne serigne diw deug na neena li nga xamne lolou yak lay niru lay mujju indi di gina diviser sen digeunte ak yeen sen yenen mbokk julli ngeen tek ko ci kaw nar len kesse moy bokku ñu tariqa wala sax ñoo bokku tariqa waye bokku fuñ jele nga deg ñuy wax ci keneen ki lu mel nonu ci wo xam ki ñene moy serigne ba moko wax bo manula laye len bir duggal nga dem bu fa tok ndax bu ngeen degge ñuy wax di xoos ci ay yalla yi di wax lu dul nonu jog len ndax bu ngeen fa toge yeen ak ña fa toge yeb kon nga jog dem lawla il samitumo lan mo tay ba ngeen degge ci lool ak ci ku ngeen ko degge khultum ngeen ne ma yakunu lana ñun nak waruñu ta dañ fe nekkul nak annata kallama bi hada di waxtane li subhanaka wonan bak nañu subhanahu wa taala bak nañu yalla mom ni sori li nga xamantene mo julit ci en principe ci yeb rawatina sayyidata aisha hada deug nak li nak bon du ci dara li mom buhtanun aw dur wo xamantene mubinun gu tar la go xamne bu leer la hada buhtanun bok azimun li dal dafa nek buhtan go xamantene ni azim go xamne gu magla kon lan mo teron ngeen wax yoyo kon nañ nit ñi nañi bayyi seen xel tay xamne mbiri li la moy li rek la mëna muccilo sino gis nga kepp ko xamantene ni deful attention ci nga xamantene ni mom lañ koy netali ak mom lay degg ni wax kepp ko xamantene ni defo attention yow ni nga duggu ci téno alkané do fa génn ta fa ngay sax ta bo moy tuul loolu dina la tik jural bur yalla dal di lay mbugal mbugal mo xamanteni kon mo tara tara tara tara tara tar lay donde kon suñu waral na ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin sunu baram subhanahu wa ta'ala munne ya'idukumullahu munne nak bur yalla de mung len di war dilen war an ta'udu dilen mettre en garde ci ngene delu limithlihi ngene def lu melni moy a partir d'aujourd'hui mayatuma len ngene di defati lu melni yen ñi nga xamne ñom la dal comme ñom sayyidina hassan ñono la ñu yalla bur yalla di nangul seenu tup waye kanta sayyidina abou ki nga xamne moy abdallah ibn ubay motax koku mom moy dikoy mbugal motax mune walli tawalla kibaru minhum law adabun adhim kanta ki nga xamantene ni mom mo soke won mbir mi nek al kozu mbiri lo koku mom dina am adabun mbugal mo xamantene ni adhim gu tar lay don kon lolu nonu mom moy wa jojele suñu borom nak ne ya'idukum suñu borom mo suñu borom ne mang len di war mang len di mettre en garde te di len war li ni yepp am jangale la mo xamantene ni dal la len bum len dalati de wang len di walitu ya'idukum mang len di war ci li di len di an ta'udu ñen baña deloti nak li mislihi di defati lu mel ni di tuma la ki kenn la in kuntum mu'minina dem ngek ngeen ay ñu gëm yalla de wayu bayyinu llahu lakumul aya bur yalla di len leral ci kaw yi ni aya yi mu wacce nga xamne moy yi ni yeen julit ni yeen ñepp di len ci leral al ayat ayami wallahu akatemi ak shari'am bi di len ci leral hikma yi nga xamne tamit ñoo ci genn bobu ëllëgé fi len bal ak li ngeen tabbi ngeen ban ci tabbe fi wallahu tabur yalla nak malimun aji xama kon la hakimun aji ko xareñ la ku xam la li xew ak li taw hakimun aji xereñ la ci ay atté ki jëf moy gis nga li taxor mut ne tek andi wu ci dara bayyi non bur yalla moy al hakim mom mo xamni taxone mu def lol mune innal ladina kanta gaay yi nga xamne nak yuhibbuna dañu bëgg sopp lol antashi' al fahishatu fil ladina amanu mune kanta gaay yi nga xamne ñom seen bëgg bëgg seen principal bëgg bëgg moy ne nambon di siiw di law di daw ci ñi nga xamantene ni ñoo ñi gëm yalla mune gaay yoyu nak e ñooñu non lahum ñeñale azabun mbugal alimun go tara tara tara tar ni ni ñom mom lolu mom ñeñale mbugal mo xamantene ni mu tara tara tara tar la mom mo ñeñ ñooñu non la xamne lolu rek moy sen preoccupation gudde beute buñu joge buñu xeye len rek moy sen preoccupation lolu rek tax ñuy ñuy yëngu moy ne dal ñuy dal di diffuser li nga xamne moy am mom li nga xamne fausse information yi ci ñi xamne ay innocent lañ dara la defu ñu dara dal di set ci lepp ñuy fexé non dal suñu xey ñu ñu fexé dal di ut ñu ñeen tuumalé suñu borom subhanahu wa ta'ala nak ne gis ñu façon yoyu nga xamantene yu xeb bo na ñom dañoo sopp antashi'a muy siw al fahishatu lu bon fil ladina amanu ci bir julit ñi nga xamne fuñu xey rek rawati la nak ñuy xol ñi nga xamne ñoy elite bi ñi nga xamne ñoy model yi ci ñom ñuy fexé di diffuser ay fausse nouvelle ci ñom di fexé ndax xam nañ ne il suffit ruusul aqlam ga yoy non nga xamne ñom ñoy tête de liste il suffit ñoy model yi buñ leen wadalé lan mo fi dessati kenn dootul gëmati diina ji motax bo leen fekk dañuy fexé imam yi lañuy fexé dugg borom xam xam yi lañuy fexé dugg di leen takal di leen créer la histoire do paré def ko ala une nga xamne buñu ko xasse wax la nak kenn dootul vérifier après est-ce que sax lolu deug la am du deug waye comme ko xass nañ ko wax jeexna rawatina mos li nga xamantene monde bi nga xamne legi gaay yi dañuy concurrence d'information ku nek di xey di netali di wax nga deg ñu naan imam diw li la def borom xam xam diw li la def nga xamantene ni day tax motax gis nga rek bu vacances yi jage ci moy do ñu ne oustaz de oustaz samba de wala sd a engrosser la fille la sason wala dal dinay say saye ki nga xamne moy talibem s ndjay bu ko defé yow ñu tek ko bu ko defé gaay nan oustaz yi ni rek lañ mel way ñi duñu dara sama dom sax man xam nga ne mos duma fa yobbu ñuy jang alcorane ñi lañ ñen di say saye moy ne gis nga la façon yoy nga xamne ño xamne lool rek lañuy liggey mo nak la suñu borom ne gis nga gaay nga xamne yuhibuna dañu bëgg ñom julli ñi nekk ci jamm lepp di dox ñom loolu neexulen il faut ñu créer ben histoire indi ben scandale bo xamanteni ni day taf fan yoy yep mom lañuy waxtane bu bobu jeex gaay nekk ci ñu xalaatal benen bo xamanteni ni dañuy jekk rek dal di koy door gaay yep dal di bayyi bobu dem ci benen ñu commencer ni tout mal nit ñu bax ñi nonu ben way ngeum yalla ñi fekk jigen bo xamne mom dara mom mu ngi garder bopam dal di respecter bopam dal di jaamu yalla topoto budé kuy jangala mu topoto yoyu lum ti def budé mu ngi liggéey topoto yoy di jaamu yalla lim ci man masata'at wan gis ben yambar bu joge feure ben ko tekkiwul da dal di koy tumal ne mom kat ay mbirom nak warna jarna seta ndax ay mbirom worul de jarna seta de ndaw si ni ha ay dugum worul dal di semé li nga xamné moy dut ci nit ñi suñu borom nak nek wa koku reste bi ko nit ñi amone envers mom yoy yeb ñu dal di koy dindi suñu borom ne gis nga rek gaay nga xamne non lañ mel moy ay façon lañ yo xamantene lim leen ñom ñep du mëna ne mu ne dal en tout cas innal ladina deug gaay nga xamne yuhibuna dañu bëgg lool antashi'a muysiu al fahishatu wa hadu nyaawji ak tamit di diffuser fausse nouvelle yi beug yoy di siw fil ladina amanu ci ñu gëm yalla mune lahum ñalen adabun bugal alimun ci bu tadatar fi dunya fi ci adina wal akhirah bur yalla ci adina la len di ñëk toroxale bugal len waye wa fil wal akhirah al akhirah mune wallahu tabur yalla ya'lamu ma ta kham wa antum tayen nit ñi nak la ta'lamuna xam ngeen façon abdullah ibn ubay man ma len xam deug deug yeen nit ñi nak man ngeen yeen bur yalla moy ki xam deug deug deug ñepp kep ko xamne ni nga mel mune wala wala fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim mune wa lawla fadlullah budul won geureum ngeneelu yalla aleikum ci yende wa rahmatuhu ak yermande bi mu am ci yene walaw anna allaha tabur yalla raufun aji ñewa kon la ku ñewa la ci yene ñewan ci yene la rahimun aji yerma kon la ci yene way budul won lolu xam ngeen ne mo histoire bi du ngeen ci genne nonu yeen ñi gem yalla moy ñooñu budul won bur yalla yermandem ak ngeneelam ci seen kaw ne kononté kon ak yeureum dim leen yeureum ñewante gi mu leen ñewante yeen ak tamit li nga xamné yeureum dim leen yeureum bu dul loolu xam ngeen né kon bugal dina leen dalde suñu borom né ayyul ladina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سنبرون يا أيها الذين آمنوا yeen ñi nga xamne yeena gëm te deggal alayhi salatu wassalam la tattabi'u bu len top khutuwati shaytan tanki shaytan ay jeegom fi muy tek ku yimi tek yeen bu len ko ci suivre bu len top nek ay al top la takuna moy li yarante bi alayhi salatu wassalam do lolu mu ko don wax sax ci lu general waxatu mala nak ko xamne mom mo déclarer ne sa non la inna shaytana lakum aduwwun fattakhi هو عدو انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير لور سونو بوروم ميغا خامني عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال موي كي نكو واخ ما ان الشيطان دغ دغ شيطان لكم نيلالين عدون اب نون لا تيين فاتخذوه نين كو جابي عدو موي نين كو جابي نون اب نون نك موي كو خامتيني ني تي جاتال موم لي لاي نيه موكاي نخاري بولا لولا نيه dalé jaral nako tok di joy ndax da nga nek ci banex waye nak budé na yow lu la nakari mo la dalit jaral na fa tok di joy ndax contane ndax yow lu nakari mo la dal kon nak koku moy sam nonde mune nak yeen nak shaytan mi de yalla kum ñeel leen aduwan bi am non fatakhiduhu jappelen ko aduwa am non inma deug deug ya muru hizbuhu gis nga yimay digal ñi nga xamne ñoy ces partisans mom iblis da len di digal di len def lo len la li yakunu ngir ñu bokku nek ni ashabu sa'ir ki wa safar kon mun ya ayyuhal ladina amanu ey ñi nga xamne yena gem la tattabi'u bulen top khutuwati shaytan li nga xamne moy jeegoy shaytané bulen ko top de aw yonam wi mu teural di jaar moy bulen ko top yonu shaytané nak bokku na ci yaq di gënte bokku na ci wax lo xamantene ni amul bokku na ci tamin moy yoy yeb moy wuruj dal lek alalu nit ñi bil batil yoy non yeb ak tamit moy yi nga xamne système yi tek nga xamne da rabaxu ci mune yoy yep bu len ko top rawati na nak bu le ci côté bi bu len gisati lu iblis ne li la rek wax ju ñaawu ñu tek ne jaarale ko ci ay talibem jeume ko ci ay julit ngeen teub rek dal li ci top nonu yeso xonna la yenen ci alayhi salatu wassalam da doon wax na la yakunu imrun minkum imma in yaqulu إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءت suno yonent bi alayhi salatu wassalam budene yow ci yu general la don wax bu kenn nek ci yenam al topé il ma nan way man dal gaay dal man fi mu ne nit ñi dal lay xol masgi dal lay xol ñi ëpp dal li def man lool lay xol rek fuñu dem dal man dal baye na len sama ndong fuñ ma diri rek nañ ko fa door fuñu dem rek nañ ma diri door fofu suñu borom yonent bi alayhi salatu wassalam ne kenn ci yeen bu melni koku bu nek in ma bu ko defé mo nan in ahsana nas bu ni rafetale ahsantu dina rafetal waye wayna san nas bu ni ñu defé nak lulul nonu mom ñoo xamne wuté nak lolu asa tu bu ko defé ma dal di def lulul nonu dede mo ne bu kenn mel non yow bu deene lolu lañ lay wax moy ni mirme yow deug nga wara tek yoonu deug tariqul haqq ngay tek di to top legi nak ku deung nga ñaw ñaanal bur yalla dal di koy gindi waye bu mu deung nga nan dang koy top waye lool budé moy ci ko xamné mom susceptible na mom lele mu bax ak yoyu mom lañ lay wax moy yow waxatuma iblis mi nga xamné mom ci lu bon rek lay yëngu kon suñu borom ne bu len top ay jéegom ay teuril na ma ci doxali nan dé waman yattabi' ndax kat kep ko xamné dafa top khutuwati shaytani li nga xamantene moy jéegoy iblis shaytané fa innahu deug deug mom iblis ya'muru na yeen xamne ko ngeen ni topule ya'muru aji digala kon la te day digile bil fahsha'i ci nga xamantene ni yu ñaaw la ci walu lammeñ ak jëf bil fahsha'i wal munkar mom daanaka mom gis nga mom daanaka mom yu bon yi yu ñaaw yi ci jëf ki wax mom rek lay digle motax da ngay tok am ay ide jabolit moy yo xamantene ni les pensions des pulsions dangereuses la ko suñu ben professeur mbour don waxe rahimahullah genn na adina professeur philosophie don waxe nan mi bol bolo la pulsions dangereuses yi yoy non la moy ne yaw gis nga moy ne gis nga gay bu len fi top le shaytan ndax mom ya muru doy digle bil fahshay ci nga xamna ñoy ñaaw yi ci walu jëf ak yeen wal munkari ak yi nga xamantene ni amul kenn ko xamantene ni mom da koy deg ku ko deg rek da koy ñaawu waaw noy ku deg lolu rek li digle ku ko gis rek xamne li moy ko am xel deug deug waxuma nak ñi nga xamne dañu dem ba ñom lay depravation des mœurs leena top ba nga xamne ñom legi ñom li pot mo rafet ci ñom ba li bax legi mo ñaaw ñoy waxu ñu len ñoy sen façon sen fitra dafa altéré wu ñoy taxu ñu wax waye bu ngeen normowé rek di ngeen xamné wa inna tanak bur yalla mi nga xamné moy alimul ghaib moy ki nga xamantene mo ñu wax né mom kat ya'muru day digle bil fahsha'i ci yu bon ta lu suñu borom né moy lu bon lola bon même bu né ñepp né nañu rafet na waye lepp lo xamné né na li wa rafet lola rafet même bu dé ñepp né nañ li rafetul kon nak fa inna deug deug mom ya'muru day digle bil fahsha'i ci li nga xamne moy yu ñaaw yi wal munkari at yi nga xamantene ni yu ñaaw la top ko dañu nek lo xamne sharia da la ci tek dalay di tek ay daan mune nak lolou rek lay digle mom ci nga xamantene moy iblis walawla fadlullah mu dal di koy répété wat gis ni suñu mborom xewal gu mag gi mu defal c'est la troisième fois muy wax lol gisoon nañ walawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fi adhabun adhim lolu gison nagn ko gisat nagn fenen mun wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha raufur rahim fi muwahat mais wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim mun kon wala la fadlullahi burul won ngeneelu yalla alaykum ci sen kaw yeen julit ni wa rahmatuhu ak yermane gum len yeerum yeen ñi nga xamne ci julit ni yeen xoos ci li nga xamantene yeen julit ni yeb sax waye rawati na ñi nga xamantene ñoo xoos ci tuuma ji ni waye burul won ngeneelu yalla ci sen kaw ak yermane gu reeyam di nga xamantene ndax lu joge ci yalla kenn du ko tuddel tuuti wa rahmatuhu ak li nga xamantene ni moy ak yermane way burul won lol ma zakatu set min kum ci yeen min ahadin abadan amul kenn ci yeen ko xamantene ni kenn dina mëna sétal kenn moy kenn lolu sax kenn du fi set wala burul won lolu de wa bur yalla de kenn amul kenn burul won kenn ci yeen du dal de set ci ay bakkar kenn ci yeen du set ci li nga xamne moy tuuma gi mu duggo kenn du ci set wala wala fadlullahi kun wa rahmatuhu ma zaka du mana foot bopam ta du set minkum ci yeen ahad min ahadin ci yeen min ahadin kenn abadan ba faw moy bur yalla ñu ñepp ci yeen mo xam ko xamne tok daanu nga ci yu melni wala daanu wo ci way budul won ngeneelu yalla ak yermaneen suñu kaw amul kenn ko xamantene ci ñun dinañu set jamais au plus grand jamais abadan ba faw walakin allah way bur yalla ne yuzakki moy labal di setal di foot man yasha uti ay bakkar man yasha ku ko sop ci jamam yalla nañu ci boole wallahu tabur yalla sami'un aji dega kon la alimun aji xama kon la kon yi moy ay nga xamne ñoo wacc ci hadithatul ifk di setal sayyidatu siddiqa بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما دي سيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين lolu moy aya yoyu di aya 21 yi aya bim waxon nak mom la suñu borom wacce kon kero bi nga xamantene ci la aya yi wacc yonentiba alayhi salatu wassalam dal di koy jang ci mbolo mi fofu ñom ñi newon keur sayyidina abu bakr ci la aya wi ne wacc bi nga xamantene kon ci la ko jang sayyidina abu bakr nak ne kon nak gis nga ki nga xamne moy mustah ibn usasa man dootuma ko defalati dara ndax kom ko moy ko xamantene mako yoralon lepp defal ko mako yoron don ko defal lepp amul dara lu may faye lulul mu jeul ki nga xamantene moy sama dom falazatu kabidi ko xamne sama dogu res la man di sayyidatu aisha ndax ñom dom non la mel ci baye lolou mu jeul ko xamne sama dogu res la diko tuumal li nga xamne moy yi gina soufey nan da ron jalo ba suñu borom wacce lu leer bay wonene lol amul kon nak man abubakar wallahi wanna ci yalla dotuma ko defal dara neena nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mom sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha waradaha kom niñ ko gisawon ci hadith wi ñu don gis dis hadith sayyidina muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alayhi wa annabi mono kon dotu mako joxati dara suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce wala ya'tali ulul fadl minkum wasati ayyutu ulil qurba ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم كن سونو بروم نه وختي سيو سيدنا ابو بكر الصديق من ولايات الفضل منكم وسع mone buma wat ulul fadli borom ngene li minkum tin wasaati de sunu borom ya tal len ci walu wursak ay yutu ñooñu nonu de buñu wat no buñu watati mukk buñu wat ay yutu di baña jox nan dootuñu dimbaleeti ulul qurba sen jage ñaale yi nak waxon nañ la sayyidina mustahim nu thaatha رضي الله تعالى عنه وارضاه بك سيدنا ابو بكر الصديق لون من نكون بروم غنيل يتما ياتال لن بروم ام امي بونو واتاتي بونو وات نان دوماتو ني دفال سين واي جاغنالاي والمساكين اني ño xamne ñoy miskin yeek way ñak ni والمهاجرين اني ño xamantene ni isatu muhajir lañu yor ay refugee bu don tay nga xamne dañu bayyi seeni rew ñew ci yeneen nek ay immigré nga xamné amuñu mu ne ñooñu nonu de mom boñu mum ñu mel non façon bi yépp moy képp koy dimbaléti yeen borom gëneel yeek borom amani bu len watati naan dootu ngeen dimbalé ñu melni way de bu len ko watati fi sabilillah ngeen dimbali len ci moy ñi nga xamné wal muhajirin ñi nga xamné nak dañoo gaday fi sabilillah ci yoonu yalla ndax sayyidina mustahim wa thafa كان من المهاجرين وترك بلده مكة المكرم زادها مكرم زادها الله تشريفا وتكريما إلى برينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيدنا مستحدف بقونت يخمن المهاجرون مرح منكن بمتر ليلب موين ليلب نك moy ne da ko def ko pluriel mais lu ci nek rek moy melo la ci sayyidina mustah moy ulul qurba jege ñaale la ci sayyidina abou bakr wal masakin way ñak la won amul won wal muhajirin way muhajir la won fi sabilillah bi mi joge makka di ñew medina yoon yalla kesse tax mu def ko mu ne nak ñi nga xamne ñi la moy kon yeen ñi nga xamne borom ngeenel ngeen borom am am ngeen bu yaal nur yalla dal leen yaatal ci seeni am am bu leen waatati ne bu leen joxati dogitu ngeen dépenser ñi ci ñi la dootu ngeen len dimbali ndax ala tuhibuna ndax beggu ngeen ay yaghfirallahu lakum bur yalla dal di len yeureum ndax beggu ngeen bur yalla dal di len yeureum way wallahu tabur yalla ghafurun ajirma kon la rahimun ghafurun ajjegala kon la rahimun ajirma kon la gison nañu na sayyidina abou bakr as-siddiq di yonente bi alayhi salatu wassalam jange aya bi dane nak wallahi dane bala ana uhibbu an yaghfira Allah li rabbi mune aha kay man dama beug na sama borom daldi ma sama borom daldi may yeureum man kay beug na mu daldi may jegal kon nak limay def moy dina delu li nga xam dina delo dépense bi nga xamne mom la doon dépenser ci mom dina mista dina ko delo amna ci yenn riwaya dafa sax yok lim ko doon defal ndax mom fatte li nga xamne mom la defon julli nak ni ngay mel moy lepp lo xamne japp nga ko ak lom lum la tenir lum la yittel nga dal di koy japp waye nga yow bi ng koy def nak découvrir on até li nga xamne moy até sharia ci lool bo découvrir li nga xamne moy até sharia di téré lool yow dala wara neex bayyi gi ng koy bayyi nga womatu ak même budé né wax nga ko ci mbolo yépp ñu né a diw kan merna né né li am ku ñew dal di lay gis ko xamne min ahlil ilm ci borom xam xam yi la la li nga wax kat sharia da koy téré tektal baangi ni li wak li yow waro amu gure wala am ak nan wo man duma delu ginnaw parce que waxu gor mom gor la dede moy ne bisso sayyidina abou bak dafa waton ne dotu ko defal dara waye suñu borom subhanahu wa ta'ala wacceli mu daldi afiasel lam waxon daldi genn ci wat gam waton daldi yokku li nga xamantene sax mom la don defal sayyidina mustahim wa sasa radiyallahu anhuma kon nit ni tamit lol la mo fi nekké nan man mom de toute façon djel na décision ne gis nga man watna ci yalla ne diw mom dotumako dimbali ba faw gis nga limu def diw dotumako dimbali sama mbokk la dotumako dimbali waye nak yow xamo won aya bu melni am ko la ne am naño xamne de mom dalon na len am ko la ne am naño xamne dalon na len ci sahaba yi yonent bi alayhi salatu wassalam kom bone diw man de sama mbokk la waye duma ko dimbali fenn la ko dul dimbali nak limu def suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la yow xamoko won am ben mase duma ko defalati dara am sa ben mbokk bo la ne yegone suñu borom kat neena wala ya'tali ulil fadl minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم nena bor yalla kan mo watte li kon nak yaw sa ngi gi nga watone do ko defal genn ci do fi nek nan deedel man dal li la xassa wax ta man mom lo wax li la dañ nan la kulo gën fop gën ka nga yaakar ak ñeneen budé keneen la muy sayyidina Abu Bakr ne Siddiq dal nako yonentimi alayhi salatu wassalam jangal ko ayay mu genn ci lam waxon bal mu gina yok sax redouble li nga xamne mom la don defal ko ko le mun won dodu ko dimbali kon nit lol ngiñ warula tere def lu ba motax yonentimi alayhi salatu wassalam tamit lol la jangale kene te mom la wax fi mom la jangal sayna Abu Bakar ni ta lol la jeffe kene mom du wat ben mbir ne du ko def mu gis après lo xamne mom watam gogou lu gën lolou lulul dina genn ci watam gogou def al daldi genn ci wat gogou moy nga kafara wat gi après nga daldi yow def li nga xamne mo gën moy ay waton nako lolou non da ngay kafara mu jeex comme ça nga genn ci def lu bax waye budé ne yow da nga sama wati mo lay téré def lu bax dedem da nga non on ima sayyidina siddiq li moy li nga xamne bu mu wacce nonu la doxale kon li moy ay yi nga xamantene ni mom lañu waxon ci jotaay bi wessu newon dinañ ko gis kon nak lolu mo jëm ci hadithatul ifki ci ay yi ñew setal sayyidina sayyidatina abi ummul mu'minin aisha bint siddiq radiyallahu anhuma momit bayam bi lolou xewé limu waxon sayidina mustah ne dina ko arrêté ba nga xamné alquran waccina mu dal ci womatu dal ci top ne bala uhibbu an yaghfirallahu li kay man kay bëgg na bur yalla dal li may jéggal mu dal ci genn kon lool moy aya yoyu wallahu ta'ala a'lam kon lolou moy aya yoyu nga xamne mom lañu roona gis walillahi alhamdu wal min kom niñ waxawon kon sank newon dañuy agalé waxon nañ la budé riwaya imam al bukhari bi rahmatullah alayhi fof la yemo kanta riwaya imam ibn saq waxon nañ la mom solo won nañ ko gisone nañ lolou ke ne bokon na solo nako ci ñaa jëlé ko ci imam az-zuhri way jëlé ko ci tamit ci benen serigne mom kanta mom imam ibn saq bi ay yi wacce muné thumma kharaja ila an-nas muné ginnaw gu yonent bi alayhi salatu wassalam moy fan la continuer moy bi nga xamné ci la dem keur sayyid Abu Bakr fek sayyidat aisha mu nga fa won bim ko ñaané permission ngir mu dem fa ngir mëna lérlu lool fek mu febarona même temps xabar bi ba yonent ma lay sar sam dal di ñew dal di sante yalla bakku ko dal di def discoursam wax sayyidat aisha radiyallahu anha bu de ne defo dara bur yalla dina setal bu de nak ya def ñumtel bo def sakul bur yalla dal di lay jéggal ndax amul ben jam bo xamne dina def bakkar mu ñaan bur yalla reconnaître ko ngir mu tuubal ko lulul bur yalla dina nangou tuubum dal dikoy jéggal lolou la wandu néna après mom ak limu wax ba ayi wacc mune bi ayi wacce mu muñ kon retan nako amma allah faqat barraak kanta bur yalla mom dal dina lay sétal voilà budé ci riwaya imam ibn sa'd bi dane yonent ma sa sam dane abshiri ya aisha faqad anzala allah bara'atak mune bur yalla yonent ma lay sa sam dane ko abshiri ya aisha ne ko abshiri begal ya aisha te yow sayyidat aisha fa inna allah nabur yalla faqad anzala allah bara'atak bur yalla waccena lulay setal wecc ci tuuma yiñ la doon tuuma gisone nañ ci riwaya imam bukhari bi yaaji ne ko jogal dem ci yonnati ma sallallahu alayhi wasallam ngir sant ko ak yoy mu ne duma dem ci mom fen bur yalla lay sant mom mi ma setal legi nak fofu nonu mom la imam ibn sa'd ci riwaya mu ne summa ginaw gi kharaja ila an-nas neena ginaw gi yonnati ma sallallahu alayhi wasallam bi lol alquran wacce non kharaja ila an-nas mu genn jëm ci nit ñi dem ci sahaba yi ci nit ñi ci jakka yi fa khatabahum mudal di len khutba dal di len sermone wa tala alayhim ma anzala allah alayhi min alquran mudal di len jangal li nga xamne mom la mudal di len sermone def ci ñom ben khutba wa tala alayhim ma anzala allah alayhi min alquran fi dhalik mu dal di len jangal li suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce ci alquran ci histoire bi xew xew bi nga xamne wera gi mo ëmbe dekk bi bi nga xamantene ci la def lol jangal len aya yoyu mom alayhi salatu wassalam thumma amara bi mistah ibn uthatha wa hassan ibn thabit wa hamnat bint jahsh وكانوا ممن افصح بالفاحشه فضربوا حدهم لجي ا القران بلا لا وخسانك ان الذين موي نيغا خامت لولا لولا جاءوا باربعه شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه باربعه شهداء لان مو تريون ان نينت سيده يي سيده لو buñu andiwul ay séré ñoon ñoy fa yalla ñi waxul deug ta ci sar bi lan la waxon moy début suratul nur lan la waxon ñi nga xamantene ni wal ladina yarmuna al muhsanati thumma lam yatubu yatubu arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalla dane won wal ladina yarmuna al muhsanati ñi nga xamantene ni ñom ñoy jam ni nga xamne ñoo jigen ñi sangew jigen go xamne innocent la deful dara nga ñew tuuma ko mu ne ñooñu non summa lam yatubi arba'ati shuhada tuuma ko na doon jaalo te andi wo 4 sédé comme niñ waxon sank ni sédé yi mel ak ñoom niñ koy gisé fajliduhum mu ne ga yoyu nga xamne lool la même bu lay 3 lañ ñu ne gisé nañ ko nonu matu ñu ñent rek ñom ñep mune ñoo ñep fajliduhum na ngeen len duma sama ni na jalla juroom moy juroom ñetti fukki ya 80 ku ngeen len du door voilà lolu nak motax legi nak bi li amé comme que ñi ni ñom ñoo ron wax mbir mi yaronte bi alayhi salatu wassalam summa am amara mu digle bi mistah ibn usasa akkan hassan ibn thabit akkan hamna bint jahsh munewa kanu ta daño nekkon mimman afsaha bil fahishati fadribu haddahum li nga xamne ñom bokkon nañ ci ñi ci ñi yekeuti yaatal li nga xamne moy wax joju ñaawteef gogou nonu tuuma gogou ñu japp leen dal di leen door li nga xamantene ni moy li war ci ñom moy 80 koy waye riwaya imam lini imam ibni saq solo wa ahlus sunan tamit dal di lañ koy solo ah ñom ci yoonu imam ibni saq tamit la jaar mom imam ibni saq mu jelo ko ci abdullah ibn abi bakr ibn hazm budé ci walu an amra an aisha budé bu ashabus sunan yi jaar ci ñom kon mune fofu dane anna an-nabiy aqama hadd al-qadhf 'ala alladhina takallamu bil-ifk mune yonent bi alayhi as-salam dal dinay tek li nga xamantene ni moy duma yi hadd al-qadhf moy li ñu wax sang ñi nga xam dañuy tuumaru njaalo ay nit andi wu ñent séré ñu door leen 80 coup mune tek nako ñi nga xamne ño doon wax doon yëkëti tuuma bobu fi nak da ngay gis ne tuddun ci Abdullah ibn Ubay ah nako nonu hadith sayna Abu Hurayra bi nek ci Imam Al-Bazzar momit tuddu nañ ne duk tek nañ pen bi ñi waye tuddun ci Abdullah ibn Ubay ibn Salul lol nak motax ba yenn borom xam xam yi ku melni Imam Ibn Al-Qayyim ci Zadul Ma'an ci Zadul Ma'an mom indi bo demé da indi na sax né hikma bi tax téguñ ko ci Abdullah ibn Ubay ibn Salul way réellement moy momi tégg nañ ko affaire momi tégg nañ ko daan bi moy door nañ ko katamé ko Abdullah ibn Ubay ndax dañu gis né ci riwaya Imam Ibn Sa'd bek yoyu comme niñ la ko waxé moy ñewu ci ñu né kon mom dañ ko mom kon téguñ ko daan bi ta lolou li tax légui mu andi wala hikma bi tax مولى امام الحافظ ابن حجر بن اندل وقال الفتح من وفاته انه ورد انه ذكر ايضا في من اقيم عليه الحد من امام الحافظ امام ابن القيم مو دال ديكاي اشابي كني با بام تير اي نجانات تي كني لي لو فيك تيغونو مبوغل مي كوم ني تيغي بن بي بن بي موي بن لي لا لوا دي لي لا ya don toumal nit du door 80 andi wo ay séré du door 80 coup door nañ ñëlé tuduñ ko mom mu andi ci ay ay fi nga xamné moy sagesse yi nekk ci le fait ko tawul ko mune way lool wa fatahu da fekk da ko raw da ko échapper gisuko mom imam ibn al qayyim li nga xamné mo rot kure abdallah ibn ubay ci bopam tek nañ ko tan bi ci yeneen riwaya mune wa waqa zalika fi riwayati abi uwais mune loolu ñëw na ci riwaya abu uwais wa an hasan ibn zayd an abdullah ibn abi bakr mune tamit jaar na ci hasan jele nañ ko ci hasan ibn zayd mu jelo ko ci abdullah ibn abi bakr mune ñaar yi yef akhrajahu al hakim fil iklim imam al hakim solo na ko ci iklim voilà te li nak mo gina deuguer ci par exemple imam al mawardi ne ken li gina deuguer moy ne du kenn sax ci ñom lañ tek pen bi non moy tek nañ len pen bi comme nim ñew ci riwayus yu wer yi nek ci sunan yi bu imam ibn ishaq ak momi nim ko solo bo deme ci sirat ibn hisham voilà ndax mom dane ndax mbir yi duñu tek pen bi ludul ko xamne dafa am preuve bu leer wala lo xamne mom mo ñew reconnaître waye li dafa leer ñom ñoko doon wax ñepp yegeleen ko xamé len ko ñukoy wax Abdallah ibn Ubay da don jaag mous mous mais mom moko créer motax feug nañ ko yaay voilà lolou moy li nga xamantene moy li gina deugar kon ke ne tek nañ ko pen bi mom Abdallah ibn Ubay ibn Salul comme niñ ko tege ñeneen ñi ci ñi nga xamne ño don waxtane netali bi ni de netali bo xamantene ni sori na am amul netali bo xamantene ni ñukoy netali ta mu sori li nga xamantene moy ni mu deme legi nak kon lolu moy ci kaw lolu kon ci kaw lolu kon ci kaw lolu jeexal nañu li nga xamne mo jëm kon ci netali bobu ben netale bobu bo xamne ginnaw netali bi jëmon ci wallo bi jëmon ci wallo hadithatul ifki wala hadithul ifki netali tuuma gogo legi nak kon liñu dessa mo ñu jéxal tarjuma sayyidina safwan ibn mu'attal kon mom gisoon nañ ne kon mom gis nañ ko nuñ ko gisé ni bur yalla setal bi du sayyidatu aisha rek mais ak momit setalale ki nga xamne moy sayyidina safwan ibn mu'attal as-sulami summa dhakwani voilà te gis nañ lam waxone biñ ko ne yaw ya def lol muné subhanallah wallahi ma kashaftu kanafa unsaqa ma ngi wati yalla masuma sey ben jigen way kon naka lay naka dañ may tuumalé nan dama ndialo kon bur yalla dal di wacce li dal di koy setal mom sayidina safwan ibn mu'tal sulami mo ram muju gi joté won nak sax sayidina hasan après ci lolu ba dor sayidina hasan ñew dal di koy wax yaronte mari sa sa mu ne ko jéggal ko mu ne ko mayma dor bobu mu la dor moy bul fayu amna ci yo xamne ben mu dal di koy neexal sayyidina hasan ne ko ngir nga jéggal ki nga xamne moy safwan ibn mu'attal ah mom nak safwan ibn mu'attal ginaaw bi mu juna am soxna mom sayyidina na safwan ibn mu'attal as-sulami ndax ah ñewna wa ci sunan abu daud rahmatullah alayh ak li nga xamantene ni mom la imam al-bazzari solo nako imam ibn sa'd ak imam ibn hibban amina ko ci sahiham imam al-hakim tamit solo nako ci ñu jël ko ci yoonu al-a'mash an abi salih an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu muné an imra'atu safwan ibn mu'attal ja'at ila rasulillah fa qalat muné soxnaay safwan ibn mu'attal as-sulami thumma dhakwani radiyallahu anhu soxnaam dafa ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ya rasulallah inna zawji yadhribuni idha sallayt wa yuftiruni idha sumt wa la yusalli salat al-fajr hatta tatlu' ash-shams soxnaam ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam diko kalaame muné ko ya rasul allah yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam inna zawji gis nga sama soxna sama jeuker di safwane no mu'attal yadribuni idha sallaytu buma julle bu joge gis na julli na mu dor buma woré mu dal dumay doglo moy woru nafila buma woré woru nafila munema da ngay dog wala yusalli salat al fajr hatta tatlu' ash shams ta fajar kenn manuko joglo fajar lol mo tax ñen ñi newon amana mom li tax kero ci ghazwatu al muraysi' mu yeex joge fofu ba gis sayyidat aisha di nelaw moy mom nelawako fa teye won ndax da bari won ay nelaw mom du julli fayar moy fayar fi mu ne bu ñepp doon nodd moy mom du yew xam nga ma nit ñoo xamni non lañ buñ xasse nelaw lal biñu teud boko dajji won ñom duñu la yeb nga pat mur bi duñu ko yeb lool am naño xamni ay nelaw yu profond la ñor lool nit ñi dang koy gis leg leg ci ay nit ñoo xamne ni ñu mëna nelawé moy dara manou leena yeungal buñuy nelaw man nga leena jele fi ci lal ñu teud ci salon bi nga jele len fu yeketti len yobbu len ñuy dox de nga tey seen loxo ñuy kayankay ngi ba ci seen ne nga bayi len fa buñu yewo nga ne len yaw li duñ ko yek ñuna dedel safwan bi nak soxnam ci ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kok mom non la mel wala yusalli al fajra du julli salat al fajr julli fajar hatta tatlu ash shams ludul jant bi dal li fenk mom dal jant bu fenk ci lay mana yewo qala legi nak bon safwan andawu fek safwan moy bim koy kalamé dafa and ak mom voilà fa saalahu legi nak kon nak legi yaronte bi sallam dal di wax safwan nak ne ko ah wa li san soxna ci kalamé la mom lo ci tontu yaw mom neena dang koy door bu julle nga koy door bu woré nga ne ko dogal bu ta fajar dogo julli lulul jant bi da fenk wa yaw loy tontu ci lolou safwan ne amma qawluha yadribuni ila sallay fa inna taqra surati wa qad ma'itu anha moné li tax nak kanta li moné man dama koy door budene boudé day julli moy né mom buy julli day jang sar yo xamné aram suratu sar bi di wax suratu har suratu nur bi di wax ci affaireu ifk bi da melni bob ndax dañ day jagg surati wala suratay surati sar bi nga xamne moy wax moy ci biram mom mi nga xamne dañ ko tuuma non man nak xereena ko ko waqan nahaytu ana neena ko muy jang benen sar mais sa buy julli rek sar bobu lay tari taman xereena ko lol motax bu kiwe ma dor ko buy julli bu julle di tari sar bobu ma dor ko ndax pourquoi jangul lenen sar yi muy jang sar bi nga xamne man ci lañuy ci fa lañuy netale ñama doon tuuma liñ moy tuuma hein loro tax yaronte ma sar sam loro tax bu julle ba damay bañ mu julli dede voilà wa amma qawlu ay yuftiruni ila sumtu kanta limne man dama koy doglo bu woné muné fa ana rajulun shabun la asbir parce que man jeune la bo xamné sama xem même ci soxna yi sama penchant ci walu limay soxla ci sama bop manuko muñ koor gi man doyna ma seuk koor gi nga xamne farata la paré jeexna man manuma muñ lool yalla mo koy bindé nit té lool la man non la mel moy ne ku aldo wo sey lu bari la kuy am rapport yu bari ak soxna kon nak kom ko ay mom du woru farata woru nafile la lool motax motax ima abu daud ko indi fofu kené ci buntu kené deukeur gi amna droit doglo ki nga xamanteni moy soxnam budé na fay woru nafi la si loolu amna moy né ndaw si deukeuram bu ko nexé bu woré woru nafi la mu ne ko da ngay dog waw amna ci droit lool sunna yonnati bi alayhi salam ta amna ci riwaya yo xamné yonnati bi alayhi salam loolu nako wax nako waw wax nga deug ci loolu wala tamna tam yeen hadith yo xamne yenen timaray sar sam dane ben julit bu jigen bu mu wor fek borom keureum dal di fi nek illa bi iznihi lulul ci digelum bu ko joxe digel ne ko woral nak waw lol mais moy bu mu wor woru nafila te lol gisun nagn ko ci walu biñuy wax ahkamu siyam non parce que gisunu façon yenen wor yi woru nafila yi duguñ ci لا يحل لامرئ لامرأة تؤمن بالله أن تصوم إلا وامرأته ولا وباله حاضر إلا بإذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دغانو تي بن جيجينو جوليت موي وور بروم كرم نيك في تيو لودول موي وورو نافله مو خم نك دو نافله وورو تام خريط لا عرفات ayyamul bid yoy yeb ndaw si boudé jeuker ji andu ci wor bour yalla nak dina ko fay bour yalla mi nga xamné ci tabem ak mbaxam gu yaatu dina ko bindal tiyabaay ko xamné dafa wor waw ta innama a'malu binniyati mom mi ngay sakku ak ngeureumam fi mu nek yow pour yow soxna si moy bu lu sa jeuker ne bu wor woru na fi la nga bañ ko wor lol moy ngeureumu yalla fof mais pa nga nan nono degeureunte bop damay wor moy yow legui moy nga yalla tan ak ñaar yoy moy an nahyu wal amru buñu ila tadayqa bu boba lam ngay ki jital moy an nahyu mom moy jitu comme ko dañ la téré kon bu def ndax dafa xatam dañu doorante il faut nga def ci ben kon lolou ngay def kon mom sayidina safwan ne lolo tax fa inni lolo tax makoy doglo man shabun la asbir fa ana rajulun shabun la asbir man manuma muñ muy wo mune wa amma qawlu inni la usalli hatta tatwa ash-shams wa inna ahlu baytin qad urifa lana dhalik fala nastayqid hatta tatlu ash-shams mune kanta li mune man damay nelaw yo xamne damay nelaw duma yewu lulul ni jant bi fenke bi gene mune lolou mom fa inna lolou man du ci du man la joge moy ñun suñu fami non lañ mel moy ki affaireu génétique la moy ne ñun fa inna ñun ahlu baytin qad urifa lana dalik ñun xamé nañ ñu lolou suñu wa kër moy ñun mom ay dormeur par excellence par excellence ñun dañu dakkade ñun nelaw yu for mom dañ ñu ko xamé wa keur diw ñoon mom bu nelawé duñu yew mo duñu téra yew lool lu ñu xamé la kon mu ne loolo tax ah sama nelaw yi dak li muy wax naan buma nelawé duma mëna yewu faja loolu jant bi genn loolu du ci noy loolu suñu wa keur ñun non lañ ñu xamé kon li ni moy li nga xamne loolu la ko soxna am ci même bu de ne amna yenn ci borom xam xamo hadith yi comme imam al-bazzar ak ñooñu même imam al-bukhari rahmatullah alayhi ñom dañu japp ne hadith bi ni bon demewul ni moy amna ndum te ndax imam al-bazzar mom dañ damay ragal ne imam amash da ko jël ci ko xamne du fiqa ba pare mu dal li def tadlis ndax mom mu dal islaw moy mu dal difay tek ko xamne placeu jeul ko ko xamne worul mais mom mu dindi koku han mais han tek fa ko xamne ku deugur la waye lolu nonu lolu waxam joju imam al-bazzar moy lolu non deugurul da imam ibn sa'd solo nako ta fofu imam amash dane hadathani abu salih moma netali kon lolu dafa re te ñi nga xamne ño fa ne moy goor ñu deugur lañu da imam ibn daud indi na mutabaa ci lolou tamit bi nga xamne ci lako indi legi nak ngane no da imam al bukhari mom ci mu tek mbir moy ne moy li limu wax mom safwan ibn mu'attal ne mom masula ma kashaftu wallahi ma kashaftu kanafa unthaqa ne wallahi ma ngi wat ci yalla ma kashaftu masuma kene mom masula seye ken mom fof la tek imam al bukhari ndax andina ko ci adabul mufrad mais après dañay mo affaire bi ni day melni bon hadith bi ni mom dal dafa japp ne du safwan bi amane benen safwan la mais bien sûr mom la ndax dara dakante wul ak kene mais lolu moy jamono ji ndon wax ni ta ghazwatu bani mustalib amul won soxna waye après dafa am soxna lolu c'est simple. Voilà. Lolu c'est simple. Kone kon après dafa am soxna teu cour. Mu dal di jeex affaire bi dal di teggeku. Ah. Kon Safwan ibn Mu'attal kon lolu moy koku As-Sulami thumma Zakwani. da tamit gis na nante maalay sar sam seden nako lu reuy neena ñom zakaru rajulan la a'lamu lahu illa khaira ci netali fomante histoire bobu neena tuddal nañ ma nit ko xamne man xawma ci mom lulul moy lu rafet man lolou da la am ci mom nak sayyidna safwan borom xam xam ni rahmatullah alayhim xam nga ci riwaya imam al bukhari ba sayyidat aisha da ne won ginaaw giñu dal dikoy fat ci yoonu yalla mom nak lolou mo am me kagn ni genna dina borom xam xam ni rahmatullah alayhim dagn ci wute ku mel imam ibn saq rahmatullah alayhi mom da ne sayyidna safwan ta du mom rek ko wax lolu tamit le imam ibn sakan wax ne mom mu ngi genn adina ci khilafatu sayyidina umar ibn al-khattab fek ñu doon ubbi ci ben xare ci le genn adina mom sayyidina safwan ibn mu'attal as-sulami lolu la wax moy ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab waye kanta ku melni imam al-waqidi moy jamono sayna omar ban at 19e année bi ginnaw gadda yonentima ray salam ci le genn adina ko melni ñom al waqidi ak ñeneen ñom dañ ne ci khilafa no leen mom genn adina bien après ça am ñu ne dunduna ba ci khilafa sayna muawiya mom sayidina safwan ibn muattal moy 60e année bi amna ñu ne ci le genn adina ci beurep boñ nan sumaysa ta lolou ci la imam at-tabari dal di dogu ne li moy li gina deuguer waye wute ak li imam ibn saq wax ne mom ci sayyidina jamono sayyidina umar ci li genn adina wallahu ta'ala a'lamu imam al-waqidi mom dane ki imam az-zahabi rahmatullah alayhi dane li li mom moy moy décalage bi am ci wax yi mom dafa reuy quoi digeunte 19e ane bi ci gadda yonentina ay sahab salam lu genn adina ba 60e ane bi non lol amana mom motax mom dañu deugal dane non amana kon benen safwan la quoi mais lum ci man di demé dañ nan allah ta'ala a'lam ay zalika kan al bur yalla mo xam deug deug ana wax yi yep lan mo ci nekkon réellement lan mo ci nekkon deug deug ana ban jamono le genn adina kon koku moy sayidina safwan ابن معطل المبرئ من السماء مام ميسونو بوروم دالدي سيغال كي ايا يو خامن ني جانغ سي سوره النور با الى يوم الدين موك سيدتو عائشه رضي الله تعالى عنهم عنهما وارضاهما وعنا بهما وجعل عاليا فردوس مسكنهما ومأواهما كون خمنا تاي ان شاء الله كون نون لا ني يم dikaw nonu kon ci lañu jéxale li jëm ci qissatu netali bi jëm kon ci ashabul ifki ñoy li jëmon ci netali bobu ci jota bi di ñew ba légui ci yoonu ghazwatul muraysiin ñu continue xol yeneen histoire yo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne ci la am inshallah bu ko defé ñu dal di agalé bala ñuy jéxal ñu jagal li histoire yi ba paré doora def jangat yi ak tafsir suratu al munafiqin bi wacc ci sa ci xew xew bi ci xare bi ci ghazwatu banil mustalid bi ghazwatu muraysiin insha allah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين